Dünya kuup ötti köplep beşerler, bugün hem dünya gamında yaşarlar. Dünya kuup ötti köplep beşerler, bugün hem dünya gamında yaşarlar. 95 yaşlık 15 yaşarlar, boşta getirgen sevalın eylemez. Boştagi turgan savolin anglamas. Jang qilmasang ey mujohid kimsana, dindan nimta bo'lmasa agar hayftana. Jang qilmasang ey mujohid kimsana, dindan nimta bo'lmasa agar hayftana. Shahodat yo'llari ochilgan mana, nechun aqling mayus xolin anglamas. Nechun aqling mayus xolin anglamas. Hijratdan so'ng imtihon ham o'zgarar, kim dinga foyda berar, kimdir zarar. Hijratdan so'ng imtihon ham o'zgarar, kim dinga foyda berar, kimdir zarar. Ilmsizlar bu holga hayron qarar, bu sinovlar dinda borin anglamas. Bu sinovlar dinda borin anglamas. Nifoq ahli tarqatar ekan mishmishlar, seni aldab murodiga yetmishlar. Nifoq ahli tarqatar ekan mishmishlar, seni aldab murodiga yetmishlar. Niyat bilan ahdni buzib ketmishlar, xiyonatdan so'ng ahvolin anglamas. Xiyonatdan so'ng ahvolin anglamas. Ko'rishga mushtoq g'alaba tantana, ortda qoldi sabrla o'tgan sana. Ko'rishga mushtoq g'alaba tantana, ortda qoldi sabrla o'tgan sana. Kosang to'ldi dedi shayton ham yana, kufrni ketar zavolin anglamas. Kufrni ketar zavolin anglamas. Xoin xiyonatga hujjat qidirar, shahidlarning qoni ustidan yurar. Xoin xiyonatga hujjat qidirar, shahidlarning qoni ustidan yurar. Shariatga itoatga tupurar, qurbonliklarning uvolin anglamas. Qurbonliklarning uvolin anglamas. Chiqar o'zimizdan bolta sopilar, ilm bilan shariat ham yopilar. Chiqar o'zimizdan bolta sopilar, ilm bilan shariat ham yopilar. Isloq qilmish muslihlar ham topilar, biz amalini fasodin anglamas. Biz amalini fasodin anglamas. Asl sodiq o'zgartirmas yo'lini, kufrga ham uzatmagay qo'lini. Asl sodiq o'zgartirmas yo'lini, kufrga ham uzatmagay qo'lini. Havas qilsa dunyo o'ngu so'lini, jannatdagi asl molin anglamas. Jannatdagi asl molin anglamas. Jannatdagi asl molin anglamas. Jannatdagi asl molin anglamas. Jannatdagi asl molin anglamas.